Przymrozkami w nocy wystąpią prawie w całym kraju. Policja zatrzymała dwie osoby, które zakłóciły otwarcie sezonu wyścigowego na warszawskim Służewcu. Prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował amerykańskiej Izbie Reprezentantów za przyjęcie pakietu pomocowego dla Ukrainy o wartości 61 miliardów dolarów, a w wieczornym wystąpieniu wyraził nadzieję, że ustawa niedługo wejdzie w życie. Dziękuję wszystkim, kto wsparł nasz pakiet. Ta decyzja pozwoli ochronić życie. Dziękuję osobiście speakerowi Mike'owi Johnsonowi i wszystkim amerykańskim sercom, które podobnie jak my na Ukrainie czują, że rosyjskie zło nie może zwyciężyć. Mam nadzieję, że Senat USA szybko rozpatrzy pakiet i przekaże go prezydentowi Bidenowi. Pakietu w Senacie США i naprawienie prezydentu Bidenu będą dostatnio szybkimi. Obrona, wsparcie budżetu, pomoc dla gospodarki i ochrona granic oraz rozminowanie. Na to, jak pisze premier Ukrainy Denis Szmychal, zostaną przeznaczone środki, które Kijów dostanie od Stanów Zjednoczonych. Denis Szmychal uściślił, że z ponad 60-miliardowej puli prawie 50 miliardów to będą wydatki na obronę. Za wsparciem dla Ukrainy głosowało 311 członków amerykańskiej Izby Reprezentantów. Przeciw było 112. Według przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Pawła Kowala do uchwalenia pakietu przyczyniła się presja sojuszników. Rozpoczęta wpisem premiera Tuska. Presja, którą słynnym tweetem rozpoczął Donald Tusk. Ja chciałem to dzisiaj powiedzieć, bo wtedy wszyscy uważali źle, źle, źle. A dzisiaj widać, że ta presja sojusznicza, ja bym to określił, sojusznicza presja, na którą zdecydował się Donald Tusk i do której przyłączyło się potem wielu europejskich polityków, dzisiaj widać, że miała sens. To dotyczy bezpośrednio polskiego bezpieczeństwa, polskiej racji stanu. Uchwalony pakiet dla Ukrainy wraz z innymi ustawami o pomocy sojusznikom USA trafi teraz do Senatu, gdzie niemal na pewno zostanie zatwierdzony. Prezydent Joe Biden zapewnił, że natychmiast podpisze ustawę. Najbliższa noc w większości kraju z przymrozkami. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla wszystkich województw, z wyjątkiem lubelskiego, południowo-wschodniej części mazowieckiego, okolic Suwałki i Łomżyw Podlaskiem, wschodniej części świętokrzyskiego i małopolskiego oraz północnej części podkarpackiego. Na obszarze objętym alertem temperatura spadnie do około minus 2 stopni, przy gruncie do minus 4. W centralnej i południowej części kraju obowiązują też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Dwóch młodych mężczyzn zakłóciło otwarcie sezonu wyścigowego na torze Służewiec. Byli ubrani w pomarańczowe kamizelki i mieli ze sobą transparent z napisem "Ostatnie pokolenie", mówi Rafał Markiewicz ze stołecznej policji. Dwie osoby, dwóch mężczyzn weszło tam, a następnie się położyło na torze. Ochrona obiektu zadzwoniła po policję oraz wyniosła te dwie osoby spoza terenu toru. Policjanci przyjechali na miejsce, zatrzymali tę osobę, no i przywieźli na komisarię policji celem dalszych czynności. Najprawdopodobniej usłyszą zarzuty dotyczące zakłócenia imprezy masowej. Biznesmeni, rodzice z dziećmi, a nawet piłkarz polskiej reprezentacji korzystali z punktu paszportowego MSWiA na warszawskim lotnisku Chopina. W ciągu roku działania urzędnicy w tym miejscu wydali prawie 15 tysięcy tymczasowych paszportów. Taki dokument może być przyznany podróżnemu, który nie zdąży otrzymać tradycyjnego dokumentu, a termin jego podróży jest bliski, mówił pan Jan, który wybiera się na Maderę. Sprawdziłem swój paszport, byłem święcie przekonany, że jest ważny do czerwca 2024 roku. Okazało się, że jednak rok temu stracił ważność. No teraz muszę na szybko wydobyć paszport, żeby móc polecieć na wakacje, na majówkę. Pani Aleksandra, która mieszka w Londynie, przyjechała do kraju wyrobić sobie paszport, ale nie zdąży go odebrać przed wyjazdem. Mam paszport tymczasowy, dokładnie tak jak jest mi potrzebny i mogę jutro lecieć i wrócić wtedy, kiedy planowałam po debiur mojego paszportu, więc jestem bardzo zadowolona. Udało się, urzędnik też człowiek. Punkt paszportowy na warszawskim lotnisku jest czynny od poniedziałku do piątku, 1 i 3 maja punkt nie pracuje. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie jutro najwięcej pogodnego nieba i chwil ze słońcem. W innych regionach będą dominować chmury, z których może padać deszcz. Na północnym wschodzie, w centrum i na krańcach południowych także deszcz ze śniegiem. Będzie od 3-4 stopni nad morzem, około 7 w centrum i na zachodzie do 12 na krańcach południowo-wschodnich. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tamtym tygodniu zadałam pytanie, czy ktoś może wie, co robi Jamie XX i w którą stronę to pójdzie, te wszystkie zapowiedzi. I dostałam chyba odpowiedź, bo na początku tego tygodnia Jamie XX uraczył nas swoim kolejnym singlem, Body on the Floor. Honey Dijon pojawia się tutaj również na wokalach i od tego utworu rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego spotkania w audycji N3. Gosia Jakubowska, razem jesteśmy do północy. N3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cause I feel we don't heal your pain. uwielbiam energię utworu Fred Again. Cały album, nazwany przekornie trochę USB, jest po prostu fantastyczny. W utworze Stay In It pojawia się Lil Yachty, co miał sprowadzić syrop do Polski. Był taki jeden utwór, który robił furorę również na ubiegłorocznym openerze. Furorę także zrobił set Hudsona Mohawkę na Tauronie w tamtym roku. I chociaż miałam szansę być tylko na części, to Hudsona warto zobaczyć na żywo. Jego show to stroboskopowe światła i szalona muzyka, którą tworzy na żywo. Na czym polega fenomen Hudsona Mohawkę? Przede wszystkim na przełamywaniu schematów. Ogromną popularność przyniósł mu jeden hit wykorzystany do filmików na TikToku i tym przebił się już do świadomości również zwykłych zjadaczy, połykaczy treści internetowych. Chociaż w branży jest już znanym gościem, który pracował nad wydawnictwami Drake'a, Kanye'ego Westa, Johna Legenda, Younga Thuga czy Pusha T. Jego kompozycje są naprawdę kosmiczne, połamane bity, przeplatają się z dziwnymi dźwiękami, ale to wszystko jakoś się układa w jedną całość i mnie całkowicie przekonuje do tego, aby zaufać Hudsonowi i oddać się w jego ręce. My to teraz właśnie uczynimy za sprawą utworu Set The Roof, który powstał z producentem Nicki Nayirem, a teraz pojawi się w wersji zremiksowanej przez Miss J.E. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Again. push myself too hard again, put myself in harm again, turned on my alarms again, starved for some charm again, energy is charged again, scarfed down some carbs again, my partner's doing squats again, staring at the charts again, scared I'd fallen off again, was I even on again, turned around, it's fall again, forgotten all my calm again, conference calls with y'all again, day is getting dark again, then it's time to start again, feel my time is not my own, get notified when I'm alone, codified by all this code, my homepage knows when I'm at home, turn up my alarms again, alarms again, turned up my alarms again, I turned on my alarms again, turned up my alarms again. Inbox zero, mind is full, I feel I can't escape the pull. Swiping hard, swiping fast, my relief just never lasts. Set alarms around the clock, I've optimized my every thought. Missed another sneaker drop, won't miss another photo op. Logged into my wellness app, gives me all these healthy tasks. Gamified my every need, nourished when I check my feed. Think it's messing with my mind, got me anxious all the time. Think I've lost my sense of pride, hit it back if I subscribe. Feel my time is not my own, get notified when I'm alone, codified by all this code, my homepage knows when I'm at home, sundown to sunrise, I answer every reply, a red dot I can't abide, my free time is screen time. Turned up my alarms again, alarms again, turned up my alarms again, I turned on my alarms again, turned up my alarms again. Cadence Weapon to artysta, którego dopiero poznaję, mimo że ma na swoim koncie 6 studyjnych albumów, wśród nich Roller Coaster, który ukazał się wczoraj na wszystkich kanałach streamingowych, a który odnosi się do internetu, dawnego utopijnego placu zabaw, który zamienił się z czasem w kapitalistyczne złomowisko. Tak właśnie opisuje przestrzeń internetu Cadence Weapon, który do stworzenia Roller Coastera zaprosił kilku artystów, wśród nich pojawia się Jacques Green czy Ostra. Ta pojawiła się także w utworze Alarms, chociaż jak dla mnie zbyt mało jej się tutaj pojawiło. Natomiast chyba muszę jeszcze raz wnikliwie przesłuchać cały album. I do tego również zachęcam. A przed nami w audycji N3 artystka, która już niedługo pojawi się w Dolinie Trzech Stawów w ramach OFF Festiwalu. I jestem przekonana, że to będzie jeden z najlepszych koncertów na tym festiwalu. Przynajmniej mocno w to chcę wierzyć i mocno trzymam za to kciuki. Debbie Friday, artystka, która debiutowała w tamtym roku, a która nie zatrzymuje się, bo wczoraj ukazał się jej najnowszy singiel To The Dance Floor, który teraz także pojawia się na antenie Trójki. Premierowo. I need the girls on the dance floor. cross on the whole dance floor. I need the bass so I can dance more. I miss the rage, I need the rage, I need that fall floor. I need a jet, I need a sweat, no, I need a gimme some. I need the stage, I need the arena, no, I need a bit bigger one. Said I need to start a riot, throw it back so righteous. I need to blow, I need the goals, I need a gimme some. I need the girls. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. enough. You're in love, it made you soft. You're not the queen, killing me. You're setting me, so stay with me. Za każdym utworem kryje się jakaś historia, a w przypadku Killing Bee, utworu, który został stworzony w oryginale przez June Pinku, a zremiksowany przez Talię, no, ma być po prostu imprezowym, fajnym, bujającym utworem. Talia sprawiła, że jest nieco bardziej mroczny, trochę tajemniczy, ale nadal z mocnym bitem wyczuwalnym w całej linii melodycznej, więc jest to fantastyczny utwór na sobotni wieczór. A przed nami moje odkrycie piątkowe, Alberta Balsam i utwór Atem, które serwuje nam dawkę techno z EDM-em i do tego breakbeatami. I uważam, że to jest dobry moment, aby przypomnieć, że mój mail jest do dyspozycji gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Audycji N3 mówimy także o tych starszych, nadal dobrze brzmiących utworach i do nich należy zdecydowanie Anasik Modular, któremu mija w tym roku 5 lat. Bo to właśnie w 2019 roku Floating Points wydał album Crash, na którym znalazł się wspomniany utwór. Wracamy także myślami, wspomnieniami do 2004 roku, bo tak się składa, że Skalpel, czyli polski zespół, będzie świętował w tym roku 20-lecie swojego debiutu. Z tej okazji zespół wyrusza w małą trasę koncertową, która będzie urozmaicona remiksami z ich debiutu w wykonaniu Pejzaża. Pejzaż się jeszcze dzisiaj w trzeciej godzinie naszego dzisiejszego spotkania pojawi, a ja postanowiłam z tej okazji wrócić do nieco młodszego albumu, wydanego 2 lata temu, na którym znalazł się utwór Night, którym kończymy drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę serwis trójki, my słyszymy się parę minut po godzinie 23.